Program Trzeci Polskiego Radia, środa 7 marca, jest 15. Krystyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Relacje między Polską a USA są i były dobre, zapewnia rzecznik rządu. Do medialnych informacji odnosi się wiceszef polskiej dyplomacji. Poznańska prokuratura, która zajmuje się wybuchem w kamienicy, potwierdza, na jednym z ciał stwierdzono obrażenia, które biegli jednoznacznie określili jako zadane przez osoby trzecie. Prezes stadniny koni w Janowie Podlaskim odwołany. Wizyty w Stanach Zjednoczonych premiera i prezydenta nie były planowane w najbliższym czasie, mówi rzecznik rządu Joanna Kopcińska i dodaje, że relacje między Polską a USA są i były dobre. Nie ma tu żadnego zagrożenia. Przypomnijmy, portal Onet podał, że Amerykanie w odpowiedzi na uchwalenie ustawy o IPN mieli grozić m.in. zawieszeniem kontaktów na najwyższym szczeblu, a zaniepokojenie tą decyzją miał zgłosić w notatce szef gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych Jan Parys. Rzecznik Departamentu Stanu Heather Nauert zdementowała medialny doniesienia o wprowadzeniu amerykańskich sankcji wobec polskich władz. Doniesienia zakładające jakiekolwiek zawieszenie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa lub dialogu na wysokim szczeblu, wszystko to jest po prostu fałszem, podkreśliła Nauert. Wiceszef dyplomacji Konrad Szymański tak komentuje tę sprawę. Mogę tylko wyrazić ubolewanie, że notatki wewnętrzne są przedmiotem deliberacji publicznych. Na pewno nie będę się do tego przykładał. Nie będę komentował publicznie dokumentów, które mają charakter wewnętrzny. Brakuje w opisie tej sprawy wyraźnego głosu z wczorajszej konferencji Departamentu Stanu, który nadaje pewnej proporcji tej kontrowersji. Ta kontrowersja nie jest niczym nadzwyczajnym. Jesteśmy w trakcie jej wyjaśniania. Konrad Szymański ocenia, że nie można sprowadzić relacji polsko-amerykańskich tylko do jednej sprawy. A dementia amerykańskiego Departamentu Stanu potwierdził premier Mateusz Morawiecki. Jak podkreślił, doniesienia, które ujrzały światło dzienne wczoraj, okazały się nieprawdziwe i ocenił, że ktoś został wprowadzony w błąd. W serwisie Trójki teraz informacje z Poznania. Na jednym z ciał odnalezionych w gruzowisku stwierdzono obrażenia, które biegli jednoznacznie określili jako zadane przez osoby trzecie. Rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Magdalena Mazur-Prus mówi, że w związku z tymi ustaleniami jest uzasadnione podejrzenie, że ta osoba została zamordowana, a wybuch mógł być konsekwencją ukrycia takiego przestępstwa. Kamienica w Poznaniu zawaliła się w niedzielę rano, prawdopodobnie w wyniku wybuchu gazu. W ruinach budynku znaleziono ciała 5 osób, 21 zostało rannych. Krótka informacja sprzed kilku minut. Andrzej Sutkowski, prezes stadniny koni w Janowie Podlaskim, odwołany, poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Nie podano przyczyn tej decyzji. Nowoczesna chce, żeby Najwyższa Izba Kontroli zbadała wydatki Ministerstwa Obrony Narodowej w latach 2015-18. Wniosek w tej sprawie skierował poseł Piotr Misiło. Jak mówi, chodzi o zbadanie zasadności wydatków dokonywanych kartami płatniczymi i kredytowymi. Z informacji, które poseł otrzymał od ministerstwa, wynika, że pracownicy resortu w 2016 roku wydali przy pomocy kart około 9,5 miliona złotych, a w pierwszym półroczu 2017 roku około 5 milionów złotych. Mam nadzieję, że Najwyższa Izba Kontroli przeprowadzi bardzo skrupulatną, wnikliwą kontrolę i będziemy mogli wszyscy dowiedzieć się, czy publiczne pieniądze wydatkowane w Ministerstwie Obrony Narodowej były zgodnie z tym, do czego Ministerstwo Obrony Narodowej powołane zostało. Sprawę wydatków w MON ujawniono w ubiegłym tygodniu. Ministerstwo podało wtedy, że jedną z pierwszych decyzji Mariusza Błaszczaka po objęciu funkcji było ograniczenie o ponad połowę liczby kart płatniczych przeznaczonych do dyspozycji pracowników. Resort zwrócił też uwagę, że pozwolenie na używanie kart posiada 12 osób, wśród nich urzędnicy odpowiadający za organizację wyjazdów zagranicznych, granicznych ministrów oraz oficjalnych delegacji, a także pracownicy zajmujący się drobnymi zakupami interwencyjnymi związanymi na przykład z technicznymi awariami w budynku. 70% pacjentów z jaskrą zbyt późno dowiaduje się o chorobie, żeby móc uratować wzrok, alarmują okuliści. Jaskra jest drugą po zaćmie przyczyną utraty wzroku w krajach rozwiniętych. Od niedzieli do 17 marca w 38 miastach i 64 gabinetach okulistycznych będzie można zrobić bezpłatne badania. Jaskra często przebiega bezobjawowo, ostrzega wiceprezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego profesor Bożena Romanowska-Dixon. To jest choroba, która zabiera pole widzenia przy bardzo dobrej ostrości wzroku prawie że do końca. Wtedy, kiedy pacjent orientuje się, że coś się dzieje, jest już z reguły bardzo późno. I te zmiany są nieodwracalne. Łukasz Słowik miał 12 lat, kiedy dowiedział się, że ma jaskrę i niemal całkowicie stracił wzrok. W moim przypadku to zaniedbanie doprowadziło do tragicznych skutków, a kiedy wiemy o jaskrze odpowiednio wcześnie, kiedy nie unikamy leczenia, to wtedy ten stan zdrowia, który mamy, się po prostu utrzymuje. Na jaskrę może zachorować każdy bez względu na wiek. Kończymy serwis Trójki, kolejne o 16.00.

napisane z wielką pasją, bardzo ważne, bardzo zaangażowane słowa, które tak ujęły Jamie'ego Hinsa i Alison Mosshart, że postanowili przypomnieć je kilka lat później właśnie w tej, przyznaję, nieco łagodniejszej niż ta oryginalna wersji. Nie uprzedzając zdarzeń i nie zdradzając zbyt wiele, mogę powiedzieć, że to nie był jedyny cover w dzisiejszym magazynku. Jeśli chodzi o to, co dziś w audycji, jak zawsze mieszanka rzeczy nowych, najnowszych, zaglądamy w przyszłość, ale i w przeszłość i nawet robimy to w tej chwili, bo nie mogłam odmówić sobie tej przyjemności. Przyjemności przypomnienia, że dziś 43. urodziny obchodzi ta płyta. A funny thing, am I still too young? He kissed the woman there. She took his ring, took his babies. It took him minutes, took her nowhere. Heaven knows he'd have taken anything. All night. She wants a young American. She finds a slinky back upon. He calls as he passes a Ford Mustang. Heaven forbid she can take anything. But the freak and his title for nothing. This is a step and cuts his hand. Showing nothing, it swoops like a song. She cries, where have all Papa's heroes gone? At least 20 years to have to die for the 50 more. Simple, set so loud, leather, everywhere. ścieżka dźwiękowa do tańca pięknych straceńców, bo to 1975 rok, czasy bardzo glam w popkulturze i takie między innymi brzmienia z tamtych czasów, jak nagranie tytułowe z Young Americans, 9. studyjnej płyty Davida Bowiego, która co do dnia ukazała się 43 lata temu i tak, mam nadzieję, że dzisiaj do 16 jeszcze raz do tych czasów wrócimy. Tak jak wspominałam, magazynek zawsze gdzieś na granicy tego, co było i tego, co przed nami i teraz właśnie wybiegamy w przyszłość. Przy okazji nie podałam jeszcze dzisiaj namiarów do mnie, a w tej chwili się bardzo przydadzą, szczególnie mój adres mailowy anna.gacek@polskieradio.pl. Proszę do mnie pisać, jeśli ktoś ma ochotę 8 kwietnia wybrać się do Katowic, do Międzynarodowego Centrum Kongresowego na koncert One, Oni, Kobietom. Wystąpią Julia Marcel, Anita Lipnicka, Organek i Krzysztof Zalewski. Mamy bilety, koncert 8 kwietnia w Katowicach. Proszę pisać anna.gacek@polskieradio.pl. Trochę mam kaca, że tak to się zaczyna. Słodyścięcina i ja swoja dziewczyna. Odpowiedzialnie, płyty poukładane według artystów, może chwilkę zostanę. A ja niewinna, samotna w swoim klubie. Tego nie pocałuję, a tego nie lubię. Nie tam się stało, siedziało się i piło. Było tak miło, zapomniałam o co mi chodziło. Bo idę do domu, już wtedy szybko spisałeś się na straty. Poza tym przynosisz kwiaty, poruszasz ważkie tematy. Jest na wygodnie, miłość co dwa tygodnie. Nosisz się modnie, codziennie zmieniasz swoje. Ale, ale zabiję się, kiedy jesteś pierwsze, zepsute tu powietrze. Niby ta cincina Julii Marcel taka króciutka, ile? 2:14, a starczyło, by rozeszły się wszystkie zaproszenia na koncert 8 kwietnia. Pozostaniemy jeszcze w klimacie kobiet w muzyce i tutaj w Polsce. Co więcej, pozostaniemy w klimacie poniedziałkowej sesji Kasi Linz w audycji Aksamit, pięknej sesji. No i tu właśnie wracamy do wątku, że to nie koniec coverów w dzisiejszym magazynku, bo może ktoś przegapił, kiedy właśnie w Aksamicie Kasia Linz wywoływała już wiosnę, bo to jest właśnie piosenka napisana i zrodzona z marzeń i tęsknoty za pięknym, słonecznym miejscem. Oh, the leaves are brown, and the sky is red. I've been for a walk. The call, the call, he knows he's gonna stay. tak w poniedziałek brzmiał aksamit, bo to z wersji zarejestrowanej i przygotowanej specjalnie dla nas tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Kasia Linz z zespołem, jej wersja słynnego California Dreaming. Zapowiedzi nowych płyt, w przyszły piątek ukazuje się nowy album Króla. Zła widoczność, to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź, jedź. Krótkowzroczność, tym razem to nie wada, już prawie jesteśmy, nie odwracaj się. Jedź, jedź. Zła widoczność, to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź, jedź. Dusznotłoczno, dobrze wiem, że nie wypada, nie odwracaj się, błagam. Jedź, jedź. To nie mgła, ale całe światło pożera. Jedź. To też nie gra. Jedź. A wygrywa z nami do zera. Nadgarstki wykręca. Jedź. I pod duszę, ale tak jak nie lubię. Jedź. Bo to nie mgła. Jedź. Ale całe miasto pożera. Jedź. Zła widoczność, to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź, jedź. Krótkowzroczność, tym razem to nie wada, już prawie jesteśmy, nie odwracaj się. Jedź, jedź. Zła widoczność, to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź, jedź. Dusznotłoczno, dobrze wiem, że nie wypada, nie odwracaj się, błagam. Jedź, jedź. To nie mgła, ale całe światło pożera. Jedź. To też nie gra. Jedź. A wygrywa z nami do zera. Ale tak jak nie lubię. Jedź. Bo to nie mgła. Jedź. Ale całe miasto pożera. Jedź. Tak brzmi Przewijanie na podglądzie. W przyszły piątek ukazuje się tak właśnie zatytułowany nowy album Króla. To jedna z jego zapowiedzi. Zła widoczność. Teraz mam widoczność bardzo dobrą, 15.32, bo widzę Piotra Stelmacha obok. Dzień dobry. Dzień dobry, no to bardzo miłe wprowadzenie, nie spodziewałem się. Dzień dobry, pani redaktor, ja również mam niezłą widoczność, przyznam. A jesteś dziś w związku ze swoją najbliższą sobotnią audycją. No tak, mam taką możliwość, dostałem zaproszenie z ust pani redaktor, w związku z tym skorzystałem, nie kryję. No w sobotę mamy święto, bo mieliśmy ją w ubiegłą sobotę, w związku z tym teraz pięknie to odegramy. Zresztą myślę, że nie po raz pierwszy święto związane z tym zespołem. No właśnie, już ujawnijmy, w sobotę w audycji Myśliwiecka 357 zespół Editors i sesja nagrana w studiu imienia Agnieszki Osieckiej specjalnie dla twojej audycji. Tak, znaczy ja mam pewien problem z tym nazewnictwem. No właśnie, Dobrze, że mogę cię w ten sposób poprawić, dlatego że myślałem o tym przed tą wizytą. Bo to było tak, proszę państwa, 2009 rok. Ja pamiętam bardzo dobrze ten moment, kiedy na koncercie w Jarocinie staliśmy z Anną Gacek obok siebie i patrzyliśmy na scenę. Zespół Editor zdawał tam radę w pierwszych czterech, pięciu utworach. I tak mi się wydaje, że byliśmy tym koncertem całkiem zadowoleni, całkiem zachwyceni nawet momentami. Później się okazało, że oni musieli zejść ze sceny. To się zdarza, bo Tom Smith po prostu stracił głos, ale to nie jest najważniejsze. Do tego momentu szło całkiem pięknie i tak sobie pomyślałem, czy przypadkiem nie jest to tak, że oboje gdzieś tam sobie marzyliśmy o tym, żeby czy taki zespół, czy inny zespół po prostu mieć u siebie tutaj w radiu dla wszystkich w audycji. No i to się akurat w przypadku Editors udało. No właśnie, Editors, zespół ogromnie w Polsce lubiany, przyjeżdżają wkrótce na koncerty. Violence, ich nowy album, ukazuje się w najbliższy piątek. No a tak jak już wspomniałam, w sobotę ta wielka przyjemność, bo oczywiście obok sesji także rozmowa z nimi. Czy ty masz tak, że już nie zliczysz, który to jest twój wywiad z Editors? Szósty. Czyli zliczysz. No basista nazywa się Russell Leach. Leach, no to liczę. Szósty. Tak. A na co liczyłeś przy okazji tej wizyty tutaj, na naszym gruncie? Nie liczyłem na pewno na to, że Tom Smith w pewnym momencie zada mi pytanie, chcesz, żebyśmy nagrali ten utwór, czy ten utwór? I tu wymienił dwa tytuły piosenek z przeszłości. Nie będę mówił jakich, które lubimy, do których mamy, myślę, oboje duży szacunek. No i weź teraz, człowieku, wybierz. Było to trudne, ale dali radę. Aha, a ja teraz mam jeszcze taki fragment. No właśnie, bo jesteś tak miły, że przyniosłeś dzisiaj ze sobą fragment zdarzeń z poprzedniej soboty, kiedy rejestrowano tę sesję i o czym opowiedzą nam muzycy Editors. Już mówię, przyniosłem słowo, dlatego że muzyka to nie jest, proszę państwa, żadne podkoloryzowywanie sytuacji czy rzeczywistości. Muzyka się w tej chwili mieli, przygotowuje, oni dostali od Artura Jóźwika, który realizował tę sesję, całość, oceniają, patrzą, mówią co poprawić, jeszcze jakie proporcje ustawić, i tak dalej, ale słowo jest do naszej dyspozycji. No to powiedziałem tak samo na samym początku tego spotkania. Jeżeli my chcieliśmy zawsze coś takiego mieć, przeżywać takie święto, czyli w pewnym sensie spełnić nasze marzenia, to powiedzcie o waszych marzeniach. Jakie było pierwsze to muzyczne, które wam się w życiu spełniło. I tutaj, uwaga, mówią bardzo szybko. Zaczął Tom Smith. Powiedział tak, ten moment, kiedy przestałem wykonywać normalną, codzienną pracę. Układasz piosenki razem ze swoimi kolegami i nagle przychodzi ci do głowy myśl. Przecież chciałem to robić przez cały czas. It was just to stop having a normal job. Do you know what I mean? Like to that point when you are working on songs with your mates and it's like that's what I want to do all the time. Wtedy jeszcze wspólnie z Russellem Leachem, basistą Editors, pracowaliśmy w telefonicznym centrum obsługi klienta. To była dla nas ucieczka. Mine was to do. Więc tak, ona jest spełnieniem tych marzeń. Justin Locke mówi, dla mnie takim momentem było nagranie sesji dla audycji Johna Peela, radiowej audycji. Wszystkie moje ulubione, znane kapele nagrywały kiedyś takie sesje, na przykład Pixies. I bardzo wcześnie mnie też się udało taką sesję nagrać. To w ogóle była jedna z pierwszych rzeczy, jaką zrobiłem, jeśli mówimy już o prawdziwym graniu muzyki. Zapytałem, jak było. Powiedział, przerażająco, ale niesamowicie. To był długi dzień, bardzo dziwny. Z sali prób, gdzie graliśmy z kolegami, wylądowaliśmy w studiu Maida Vale u Johna Peela. W Londynie oczywiście. Bez kontraktu płytowego, bez niczego. Wielka sprawa, naprawdę. No jeszcze Elliot Williams. Kiedy wyruszyłem w trasę koncertową na pierwsze koncerty poza moim rodzinnym miastem. Tak, to był ten moment, kiedy zacząłem spełniać moje muzyczne marzenia. Marzysz o tym jako dziecko, a kiedy to się naprawdę dzieje, jest niezwykłe i ekscytujące. No i teraz pytanie, czy kiedy będą gośćmi w BBC i zostaną zapytani o marzenia, powiedzą, że no i zagraliśmy sesję u Piotra Stelmacha, Przemyśliwieckiej 357. Zagraliśmy sesję dla radiowej trójki. No może powiedzą, że był taki facet, który bardzo się niecierpliwił, żeby wszystko sprawdzał, żeby wszystko było okej, że za każdym razem, kiedy skończyliśmy grać dany kawałek, przychodził i mówił, że super, że w ogóle fajnie, że się bardzo cieszy. Bo tak było. Ja nie kryję tego. Ja mam zawsze bardzo pozytywną, przepraszam za słowo, takie oklepane, może trochę zbyt nowoczesne spinkę, kiedy tutaj znany artysta przychodzi i specjalnie dla nas coś robi, a oni zrobili. Piotr Stelmach, editor w audycji Myśliwiecka 357, specjalnie dla nas w najbliższą sobotę między 17 a 19. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję pani redaktor. Wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że będziesz miała wciąż dobre wspomnienia z tego 2009 roku, z ich koncertu w Jarocinie. Właśnie o tym mówiłeś, dotarło do mnie, że ja już nic nie pamiętam. Editor z nowej płyty. Darkness at the Door to zespół Editals z nowej płyty albumu Violence, który ukazuje się w najbliższy piątek, a przypominam, w sobotę Editors to goście Piotra Stelmacha w audycji Myśliwiecka 357. Kolejne prezenty dla Państwa, jakże przyjemne, bo to nasza płyta tygodnia w programie trzecim, Make Way for Love. To jest drugi album Marlona Williamsa, który jest szczególnie nam bliski w tym roku w Polsce, nawet jeśli pochodzi z daleka, ponieważ wystąpi w sierpniu na OFF Festiwalu, jest już jedną z ogłoszonych gwiazd tegorocznej imprezy, więc to dobra okazja, by oswajać się z tym, jak między innymi OFF Festiwal będzie brzmiał w tym roku, a płyta Make Way for Love jest pełna przepięknych, retro eleganckich melodii. Za chwilę posłuchamy jednej z nich, 71335. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę otrzymać od nas ten album, proszę w tej sprawie pisać imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer SMS 71335. Isn't it strange, impossible to claim your reward? I cannot explain the emotions I can barely afford to contain. You're the same. You hide away from anything that turns you on. Nobody gets what they want anymore. No words on a screen can possibly protect. I'll place a ring around us and pray and sing the name. There is no blame, there is no shame. I can see that you've been crying. You don't want no help from me. Tej piosence Nobody Gets What They Want Anymore gościnnie Aldous Harding, ale najważniejszy oczywiście jest on, Madeline Williams, nasza płyta tygodnia Make Way for Love. Dziś dla pani Danuty i dla pani Anny gratulujemy. A teraz i koniecznie w tym właśnie miejscu coś z płyty, która myślę idealnie komponuje się z Madelonem. The 219 train ease my troubled mind. Trouble in mine. Yes, I'm blue, but I won't be blue always, 'cause the sun's gonna shine in my back door someday. No, Agnieszka się chyba trochę zasłuchała, bo jest w czym świeżo wydana kompilacja wspaniałych singli Niny Simone i jutro w do południa posłuchamy kolejny raz, jak brzmią obok siebie Madeline Williams i Nina Simone właśnie. I to jedna z wielu, wielu propozycji muzycznych, jakie na jutro dla Państwa przygotowałam. Już teraz zapraszam na to wyjątkowe spotkanie między 9 a 12 jutro. Dziękując za dzisiejszy magazynek, który kończy się, niech jeszcze pozostanie przez chwilę tajemnicą. T.T.